cadeaus is Juicy Place the place to be. www.juicyplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de zorgriem een oplossing. Meer informatie over de zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl of neem tijdens kantooruren contact op met 010 798 2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Hey, jij daar! Een drive-in nodig? Een drive-in nodig? Radio Puurland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf u naar www.radiopuurhollands.nl of u mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puurhollands langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Radio Puurhollands op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is een heel nieuw uur. Radio Puurhollands. Alle hits, rij aan de rij. Achter de LP. Here we go. Welkom. ik zeg nog een hele goede avond. Welkom bij Radio Vuurland. 6 november 2011. Sinterklaas is onderweg. Binnenkort, nog een klein weekje, dan is hij hier in Nederland. Ja, gezellig. Zaterdag, hè, komt hij weer aan. Zaterdag komt hij eraan. Nogmaals een hele goede avond, waar ook je de wereld luistert. Welkom bij Radio Puurland. En er zit vanavond in het teken van de jaren 80. Hè? Ja, zeker. Ja, en dat komt natuurlijk ook een paar Nederlandse nummers voorbij. Wat nieuwtjes ook natuurlijk, hè. Ja, we hebben artiesten... een nieuwe van Jetty Paletti binnen. Ja. Gewoon even tussendoor. Ja, even tussendoor. Maar in het teken van de jaren 80. Dus Alex heeft een leuk opzoekje opgegeven. Ja, hij is leuk, hè. Hij is daarna winnen, vraagt hij aan met woordeloos. En hij is speciaal voor Anneke en Arnoud. Ja. Maar we hebben vanavond, ja, staat dat natuurlijk niet bij ons op de site. Ja. Ah, kijk, dat doet hij dan weer, hè? Die bedoelen we, Alex. Prins met Purple Rain. Ja, kijk, dat is een teken van de jaren 80. Dat doe je goed, Alex. En dat gaan we natuurlijk straks ook allemaal draaien. Dat komt helemaal goed. Super. Nou, Laura, leuk dat je ook weer bij bent. Nou, dankjewel. Leuk dat jij er ook weer bent, natuurlijk. Ja, ja, gelukkig. En van ons is het nog vroeg. Ja. Als DJ's gaan we natuurlijk vaak erg laat naar bed. Ja, heel laat. Ja, en dan heb je dat idee van, dat je denkt van... Goh, moet dat nou vandaag? Nu al? Hè? Ik weet het niet. Moet nu al. Ja, nu inderdaad. Al? En dan krijg je dit effect. Kijk, gaat. Raak je buis niet meer om. Wat van de geur uit je mond. Trek de vloer dik in rond. Moet je tanden en lach. Kijk de spiegel aan de wand. Een goede morgen. Je dag is weer begonnen. Ja, het is zondag 6 november. En je luistert natuurlijk naar Radio Puurlands, wat in de teken staat van de jaren 80. Ja, 70, 80, 90. Ja. Nou, wat dacht je van Michael Jackson en Gloria Estefan? Zat ook te trappelen. Heerlijk. En wat dacht je van Cindy Lauper en Cole Veneering? Ah, dat vind ik allemaal geweldig, zeg heerlijk. Maar. Wat een heerlijke nummers. En Purple Rain komt er natuurlijk aan straks van Prince. Ja, aangevraagd door onze Alex. Ja. Ja. De dag is weer begonnen. Nou, dit is natuurlijk jouw zondagavond express. Jazeker. Ja, en de klapper van de week. Ja, er is geen klapper van de week meer. Maar we hebben natuurlijk de jaren 80 vanavond. En we gaan beginnen met Gloria Estefan. We'll be right back. Radio Piraat. De mooie klanken van Michael Jackson met Billie Jean hier op je radio. Jaren 50 vanavond tot 9 uur. op deze zondagavond express met Laura. En Marco. Gezellig dat je erbij bent. Ja, het is weer heerlijk. Het is echt weer een lekkere muziekavond te worden. Het wordt weer een heerlijke muziekavond. Je weet het, Sinterklaas en Kerst voor de deur. En natuurlijk daarna gaan we het, als het goed is, het jaar weer netjes afsluiten. Ja, dan gaan we weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Het is eigenlijk wel raar dat je elke keer maar even opnieuw moet gaan beginnen. Goed, gisteren was natuurlijk Desmond draait door van 10 tot 12. Het was weer gezellig. Het was heel gezellig. Hij deed het hartstikke leuk. Ik heb gewoon lekker genoten. Ja, hij draait heerlijk muziek, Desmond, gisteren. Zeker. Daar moet je ook zeker naar luisteren. Elke zaterdagavond van 10 tot 12. Zaterdagochtend. Zaterdagochtend, wanneer zei ik? Zaterdagavond. Echt waar? Ja. Ik wil nogal wat, hè. Dus ook wel zaterdagavond willen van 10 tot 12. Ja, wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Henri. Ja, zo ging het ongeveer. Lionel Luigi staat voor je klaar met Dancing on the Ceiling. Ja. We hebben natuurlijk Cindy Lauper nog voor je klaar staan. Jess. Girl, just wanna have... Wat zei je dan? Girl, just wanna have fun. Dat is echt een tongbrekend woord, zeg maar. Girl, just wanna have fun. Ja, als je het rustig spreekt wel, ja. Girl, just wanna have fun. Ja, nou, leuk dat je van hebt. En de Twilight Zone staat ook nog weer klaar. Maar voordat we het allemaal gaan doen, hebben we natuurlijk het eerste verzoekje voor je klaarstaan van Alex. Jazeker. Ik zou zeggen, lees het even voor. Ja, Prins met Purple Rain. Ik zei echt zo'n lekkere gouden ouwe. Ja. Met het bijbehorende groetje voor Jani en Anneke Arnoud. Voor Marco en Laura, George, Koos, Appie, Erwin, Omian en verder iedereen van Radio Noordzij en Radio Puur Holland. Nou, volgens mij is hij daar gelijk niemand mee vergeten. Helemaal niemand. En we hebben natuurlijk ook een verzoekje klaarstaan van... tenminste, nog niet klaarstaan. Nog niet klaarstaan, maar die komt eraan. Hè? We hebben er een van Desmond binnen. Desmond, ja, Desmond. Ja, die vraagt aan Bloem met even aan mijn moeder vragen. Met het bijbehorende groetje is ook uit 1980. Ja, nou, Desmond, daar heb je gewoon helemaal gelijk in. Ja, ik heb er niks aan toe te voegen natuurlijk. Nee. Goed, maar voordat we gaan doen, hebben we eerst de Prins voor je klaarstaan. Oh, ja. Ach, het is zo fijn om jaren 80 te mogen doen. Oh, deze is zo. En met dit soort mooie muziek. Nou, daar staan we voor vanavond hoor. Ja. Prins Purple Rain, aangevraagd door onze Alex. Tot 9 uur met Laura. En Marco. Never meant to call you your name. I'm the one who wants to have you like You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better come to let me guide you to a purple rain. Natuurlijk Cindy Lauper, the girls just have wanna be fun. Ja, als de girls maar lol hebben, zeg maar altijd, dan is het altijd wel goed. Ja. Het is waar je van houdt, hè? Lol. Hè? Fun. Fun, ja. Fun. Goed, jij hebt vast wel gehoord. Wat? Dat je kan stemmen. Je kan stemmen, ja, zeker. Ja, dat is nog eens een keertje uit, dat is wel leuk. Ja, nou ja, we zenden natuurlijk elke maandagavond uit voor op de kabel via Salto. Ja. En elk jaar zet Salto zijn programmamakers in het zonnetje. TV en radio. Voor de tv en voor de radio is er een publieksprijs. Daar kunnen de luisteraars voor stemmen. Ja. Daar kan je dus bij ons ook op stemmen. Dan ga je even naar www.radiopuurhollands.nl. Ja. En het is alleen maar even een klein stukje lezen, even klikken, even lezen. Het is zo makkelijk allemaal. Ja, en vergeet het niet eventjes met hoofdletters te doen, hè. Het is hoofdlettergevoelig. Ja, als je de code in moet tikken, die staat over het algemeen in hoofdletters. Let er even op, anders krijg je weer een nieuwe. Ja, dat is zo jammer, hè. En wat de Salto Awards betreft, die wordt door een vakjury uitgereikt. Ja. En wij zijn genomineerd, hoor, voor Mokum Radio. Dat zal toch een gillen zijn als je met twee prijzen naar huis gaat. Dat lijkt mij enig. Ik denk dat ik niet meer bij kom. Ik denk dat ik een pak Tena Ladies moet kopen, want ik pis in mijn broek van het lachen. Nou, ik denk dat ik Pampers meeneem van 40 jaar en ouder. Hebben ze dat ook, denk je? Neem jij die dan maar. Ik neem een Tena Lady. Oké. Goed, nou, we hebben straks eens de nieuwe van Jetty Pletty voor je klaarstaan. Nieuw van de pers, die komt... Eén deze dagen komt ze uit met een nieuw album, hè? Ja, 11 november komt ze uit met een nieuw album. En daar staat dit nummer ook op. Ja, dat wordt gezellig. Dus we breken soms even in de jaren 80. Gewoon met een paar nieuwe nummers. Dat is ook wel leuk. Dat je weet van, oké, komt dat er nieuw aan? Ja, dat komt er nieuw aan. Nou, wat er ook nieuw aan, wat er ook aankomt is Denise. En natuurlijk Status Quo komt er aan. Rock Over the World. Ja. Ja, dit is echt leuk. En natuurlijk Lionel Richie staat nog steeds voor je klaar. Dancing on the ceiling. Ja. En Arnoud heeft een verzoekje aangevraagd voor Rob Zorn, de nieuwe. Ja, nee, dat past er niet in. Waar staat hij dan? Nou, die heb ik al weggedaan. Arnoud, jaren 80, 90, ja. 70. Ja, precies. Zoek iets leuks uit. Ik weet zeker dat je iets weet te vinden. Nou, dat denk ik ook wel. Arnoud, die komt wel helemaal goed. Ja. En maandag natuurlijk weer live van 8 tot 10 in de studio. Ja. Dat is wel weer gezellig altijd, hè? Enig. Ja. Het is niet wat je nu wil horen, maar het doet zo pijn aan je oren. En je baalt al een stekker, elke dag weer die wekker. En je wil nog even snoezen, maar het is tijd om te douchen. Dus verzet snel al je zinnen, want we gaan weer beginnen. Komt-ie! Bellen, bellen, bellen, bellen, bellen dat de wekker gaat. Want je wil nog even liggen, of dan kom je dan te laat. Bellen, bellen, bellen, bellen, want je moet weer uit je bed. Sta dan op en het is de smolle pret. Misschien dat hij me wel verwend. Maar hij was zo verlegen. in time. Back in time. Alles voor een zoen. als ze dat zei. Ze lachte er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen. Dat is toch altijd meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Kom je maar weinig tegen, zo'n juffrouw verdient alle zegen. Ik dacht dat het was uitgestorven, maar ik heb een afspraak voor morgen. Ze moet ook al voor 12 uur thuis zijn, maar dat zal me een grote zorg zijn. Annemarie, Annemarie. Ze drinkt enkel maar limonade, die ik dan voor haar mag gaan halen. Sigaretten die vindt ze smerig, popmuziek kan ze niet waarderen. Elke deur hou ik voor haar open, ik ga zelfs met haar hondje lopen. Annemarie, Annemarie. Even aan mijn moeder vragen. Ik zweer dat ze dat zei. Ze lachte er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen. Dat is toch uit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Even aan mijn moeder vragen. Ik zweer dat ze dat zei. Ze lachte er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen. Dat is toch uit de tijd. En dat is Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Aangevraagd door onze... wie was het ook weer? Desmond. Ja, hoe kan ik het nou vergeten? Desmond natuurlijk. Ja, dat is ook een hele... Dat is ook uit de jaren 80, hè? Ja, 1980, ja. Precies. Nee, 1980. Dan weten we dat in ieder geval. Ja. Even aan mijn moeder vragen. Goed, heb je nog wat meer verzoekjes binnengekregen volgens mij? Ja, we hebben een hele leuke van Harry binnengekregen. Ja. Die vraagt aan Casey en de Sunshine Band met Please Don't Go. Hij zegt ook zo'n lekker nummer uit 1980 voor iedereen op luisteren. Oké. Ja. Nee, ik ben er alleen maar blij mee natuurlijk. Ja, ik ook. Dat weet je natuurlijk. Heerlijk. Weet je wat ook zo'n heerlijke nummer is? Nee. Ik ga hem gewoon opzetten en dan denk je bij jezelf van, oh god, meen je dat nou? En dan zeg ik op een gegeven moment... Ja, dat meen ik. Nou, spannend hoor. Vind je dat spannend? Ik vind het heel spannend. Ik weet niet of je dat spannend vindt, maar... Er staan zoveel nummers, dus ik vind het heel nieuwsgierig welke je gaat doen. Het is echt... ja, dus... Oh nee, hè? Wie is dat? Ja, kijk maar naar het nummer. Ga eens even kijken dat die nummer weer gaat. Hij is weer wakker. Is hij weer wakker? Ja, we're live vanuit Suriname. Live vanuit Suriname. Ik zeg goedenavond. Ja, hier is de Maruel. Nee, alsjeblieft niet. Jawel. Wacht even. Nee, want jij gisteren donder kon echt niet, man. Nee, maar deze is heel keus. Heel keus? Ja, jongen, luister maar. Gewoon heel keus. Oké. Ik stap mijn vuistje in je gat. Oh, dat doet het auw. Dat mag ook. Oh, wat doet dat auw in je gat. Dat mag, wat is het toch nou? Ja, stop maar even. Dat mag ook. Dat kan wat is nou allemaal aan de hand? Dat kan toch niet, man? Ik zeg gewoon, ik stap mijn vuistje in je gat. Ja, dat doe je niet op de radio. Kappen ermee. Het zat er net lekker in. Ja, dat blijft van de hand, die gozer. Dat is echt ongelooflijk. Dat is echt... ik hang zomaar weer op. Oh nee, hij belt terug. Belt hij terug? Ja, laat me gaan, hoor. Laat me gaan. Hou nou eens op. Tamaru, even ophouden. Ja, dat doe je niet op de radio. Kappen ermee. Het zat er net lekker in. Ja. Ik weet ook niet wat erin zat, maar... Nou, die vuist in die... Kan natuurlijk aan mijn liggen. Ah, lekker. Hoor eens. Bob Marley. Buffalo Soldier. Buffalo Soldier. Dreadlock Rasta. It was a Buffalo Soldier. In the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Oh! fighting for survival. Buffalo soldier, dreadlock master. Why, yeah, why, yeah, yeah, why, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, why, yeah, yeah, why, yeah, yeah. Back in time. Back in time, back in time, back in time, back in time, back in time, back in time, back in time, back in time. Good evening. Zijn band. Please don't go. Aangebracht onze Harry. Nostalgie met Harry elke woensdagavond van 8 tot 11 natuurlijk. Ja. Ja, dat is... Dit nummer, hè? Please don't go. Is dat een keer door een ander gezongen? Dat klopt. Die heb ik ook nog even staan. Dat gaat iets vlotter. Ik dacht even dat de muziek niet in orde was, want ik zat al te kijken of ik hem niet goed had neergezet. Nee, dat is... dat klopt. Dat klopt. Nee, oké. Dan dus het lag niet aan... Nee, dat lag niet aan jou. Ik kan even niet op je naam komen. Er zit wel een puntje van... Als ik hem opzoek, even... We zoeken hem zo even op. Goed, Arnold en Anneke, heb ik een verzoekje aangevraagd. Queen met Save Me. Voor iedereen op luisteren. Is ook niemand vergeten natuurlijk. Nee. En je hebt nog een aantal andere verzoekjes binnengekregen. Nou, heel veel. Vertel. Heel veel. Ah, je spant, nou, we hebben hier Charissa. Wie? Sharissa. Sharissa, Sharissa, Sharissa is een meid. Sharissa, Sharissa is een kleine meid. Of groot, je weet het niet. Ja, ja, vertel. Die vraagt aan het smurfelied van de Johnny's. Ja? En daar staat een bijbehorend groetje bij. Ah, oké. Okay. Zouden jullie dit plaatje voor me kunnen draaien? Dan maakt Bianca het wel goed om verzoekjes aan te vragen uit de jaren 80. Dank jullie wel. En hij is speciaal voor Smurfin en oma, Bianca en iedereen op luisteren. En ze zit bij oma Katrien en bij Bianca. Oma Katrien en bij Bianca? Ja. Dan zit ze nou bij Bianca of bij oma Katrien? Bij oma Katrien en Bianca. Ah, oké. Okay. Dus of bij de een of bij de ander in huis. Nee, nee. Maar ze zijn er allebei. Oké, oké. Okay, okay. Is ja. goed. Nou, dan komt de volgende. Dat vind ik het leukste. De, ja, die komt nu. Ja, ja. Ik vind hem geweldig, Karin. Ja. Klasse. Petje af. Ja. Ze vraagt aan, vraagteken, vraagteken, vraagteken. Als ik bovenop de dom sta. Ja, ik zit in de muziek wat zachter, ja. Ja, met het ja. bijbehorende groetje. Ja, mijn verzoek voordat ik me in de chat meld. Ja. Desmond en Marco, jullie hebben gewonnen. Ik ben een beetje puntje, puntje, puntje. Dus ga ik me nu maar melden in de chat. Groetjes, draai je maar. Ja! Als ik bovenop de dom sta, kijk ik even naar beneden. 6-4. Dan zie ik het oude grafiek. Ja. Een Vreeburg en bij zee. 6-4. Ja, daar springt me hartje open. Ik ben trots, want daar zien we. Lekkere wijn. Er is geen mooie plekje. Als Utrecht mijn stad. Oké, nog één keertje dan. Als Utrecht mijn stad. Nou, je kunt hem vast wel uit je hoofd. 1, 2, 3, 4. Utrecht mijn stadje, daar de schijfmassel van alle weer. We bruisen aan alle kanten in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Houtplein en het Lange Roze Dal. Ja, Utrecht het mooist van allemaal. Ja, het zal maar gebeuren. 6-4 vanavond, of vanavondmiddag. Ja. Ben geboren in een huisje in de Zakkendragensteeg. Vlakbij het logement van Jan de Tenteneus. Ja, Tenteneus. De Vreuk en Gekke Bart, de Bult en Koos, de Gleufieskin, Schelen, Okkeloen en Blauwe Teus. Teus is blauw. Woon al mijn leven lang in Utrecht en ik heb het naar mijn zin. Want er is bij ons van alles aan de hand. Ja, je gaat iets doms zeggen. Je kunt gaan dansen of naar kroegjes. Kan me niet schelen. En je stapt het leven in met mooie mokkels en een flipper aan de wand. Ja, een 6-4 komt er nog een keer. Als ik boven op de dom sta. Kijk ik heel snel naar de zee. Dan zie ik het oude grachtje. Het Vreeburg en mijn zee. Zal de ziek zijn? Ja, daar springt mijn hartje open. Ik ben trots, want daar ging wat. Ach ja, jammer voor Ajax. Er is geen mooie plekje. Als Utrecht bestaat. Als Utrecht ja. me stap. Ja, nou ja, Harry weer. Ja, wat moet Harry doen alleen in Zeuven met Utrecht? Ja. Utrecht, mijn stadje, daar gebeurt van alle hand. En verruist van alle kant in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Houtplein en het Lange Roze Dal. Ja, Utrecht, het mooist van allemaal. Het dikke van Daal. Utrecht, het mooist van allemaal. Tand aan de paal. Ja, ik zie Harry zeggen. Hij zegt, als ik nog had gewerkt, had de Utrechtse die ik aantrof een slechte dag gehad. Nou, Harry, het scheelt dat jij natuurlijk een auto vol met kunstgebied rijdt. Had je de een naar de andere lopen kunnen proberen. Lopen Utrechtse zonder kunstgebied ja. morgen. Ja, dat is... Hallo! Uitstelraag, Martijnstra. Hoi! Wars, wars, wars. We'll be right back. GoSlim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320 301 506. GoSlim is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit prijsverhouding. Of surf snel naar www.goslim.nl. GoSlim is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef je kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place the place to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de zorgriem een oplossing. Meer informatie over de zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl. Of neem tijdens kantooruren contact op met 010-798-2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Hey, jij daar! Een drive-in nodig? Een drive-in nodig? Radio Puur Holland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf u naar www.radiopuurhollands.nl. Of e-mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puur Holland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Radio Puur Holland op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurholland.nl. Welkom. Dit is een heel nieuw uur. Heel nieuw uur. Alle hits. Rij aan de rij. Achter elke. Here we go. Welkom. Feels like people, I need them in blue. Ah, wat heerlijk. Welkom in het tweede uur. Twilight Zone. Wat een geweldig nummer. Goeie hits in de jaren 80. Net natuurlijk de Wolverine-ring. The Twilight Zone. Hier op je radio. En de Karin die heeft er ontzettend naar de zin. Die heeft een nummer aangevraagd. Iedereen is op zoeken. En zij zegt van ik lig hier dubbel. Nou ja, dat kan natuurlijk. En straks gaan we natuurlijk verder met de verzoekjes. De smurfjes komen voorbij. Ach, ach, wat een en al gezellige bende hoor. Echt. De Twilight Zone hier op je radio. We zijn er tot 9 uur vanavond. Het is jouw zondagavond natuurlijk. Een heleboel jaren 80 nummers. Wat ik al van tevoren al natuurlijk aangaf. Niet vergeten. 17 december aanstaande, dat is natuurlijk op een zaterdag. En dan kan je natuurlijk om 7:30, ja je mag natuurlijk ook veel eerder, dat vinden wij natuurlijk ook wel leuk. Maar om 8:00 s'avonds wordt natuurlijk de ja-mix van Radio Puur Hollands gedraaid. En dat is natuurlijk door mij zelf gemaakt. DJ Marco is back. Dat je het even weet, zegt men altijd. Pak een beet, zou dan de Greta opa gezegd hebben. Joost ligt dan ook weer dubbel, dus we met z'n tweeën in de dubbel. Dus 17 december schijnt de agenda om 8:00 de ja-mix gemaakt door mij zelf. En dat is een uur lang en dan kunnen jullie een uur lang heerlijk van genieten. En denk je bij jezelf van ja, maar je liet dat van de week ook een klein stukje van horen. Mag het nog eens een keer een klein stukje? Nou, ik ben de broedse niet. Nog een klein stukje dan. Thank you. claiming my affection. Not my sense of emptiness you fill with your desire. Verzoeken van Alex. Ja. In Russia met Sometimes. Ja, dan weet hij, hè? Lekker nummer hoor. Dat is ook een heerlijke nummer, was dat wat hij aangevraagd heeft, onze Alex. Ja. Goed, die van Arnold staat ook klaar. En we hebben natuurlijk niet te vergeten de Smurven. Ja, aangevraagd door Charissa. Ja, dat komt er natuurlijk ook straks aan. Maar voordat we gaan doen, gaan we eerst natuurlijk het volgende verzoekje wegdraaien. Dat is natuurlijk Queen met Save Me. I have no heart. This one is my special request. Waar komen jullie toch vandaan? Waar de burgerhuisjes staan. Hebben jullie ook een eigen taal? Ja, die spreken wij allemaal. Doen jullie iets wat wij niet durven? Ja, want wij zijn echte smurfen. Dit is een lied met een leuk refrein. Jullie zijn groot en wij zijn klein. Nou, smurfen jullie nog! Erop, iedereen opgesmurfd. Ja, dat was natuurlijk de smurfeliet. Was dat de smurfeliet aangevraagd door... Wie was er ook weer aangevraagd? Charissa. Charissa, was er aangevraagd? Charissa? Ja, Charissa. Ja, dat is... Even nog meer verzoekjes. Ik geloof het wel, hè? Ja, dat, dan moeten we even... hier hebben we er een nog staan van Bianca. Ja. Die vraagt aan Rob Zorn, er gaat een trein naar Niemandsland. Lekker laten gaan. Het is een pracht. Nummer Bianca. Ja, leuk zijn achtergrondnummers. Ja, ja, trouwens, ja, precies. Leuk dat je ook oplette dat ik iets wilde doen. Nee, goed, dat maakt helemaal niet uit. Dat is, geeft niks. Ja. Maar hij past er echt niet tussen. Nee, ze moet even wat anders verzinnen. Even wat anders, Bianca. Mooi nummer, maar hij past niet. Ja, en nou, we krijgen Demis Roussos. Ja, Tricky van Eva en Angela. En groetje voor onze lieve vriend Ferry uit Geuzeveld. Ja. Nou, die zijn we aan het zoeken. Ja, dat komt goed. Ja. Wat hebben we nog meer? Ik heb er nog even Karin. Die weet, er is geen titel en geen artiest. Ah, dat is lekker makkelijk. Die zet iets neer en die hoorde vanmiddag een nummer en denkt, ik ga Marco en Laura lekker lastigvallen. Ja. Ze is nu Harry aan het laten zoeken. Ja. Of die er misschien even vooruit kan komen. Maar daar zijn we dus mee bezig. Okay. En we hebben er nog een van DJ Desmond Klaassen met ABBA met Waterloo. Waterloo. Uit 1974. Nou, ik vind het een en al gezellig. We hebben een telefoon. Wie zal het zijn? Oh, gut. Zal ik nou eens een keertje opnemen of niet? Ja, doe maar. Nou, dan ga ik eens even. Goedenavond met Radio Buurland, zegt u het maar. Huh? Hallo? Ben ik er? Wat zeg je nou? Ben ik er? Jij bent er. Hey, goedenavond, Smurfin. Leuk dat je erbij bent. Ja, dankjewel. Het duurde wel lang, hè, met het opnemen. Of het lang deed voordat ik het opnam. Ja, sorry, ik ben er met andere dingen ook bezig, Smurfin. Ja, nou, ik kwam al heigend binnen. En ik denk, nou, misschien kom ik er gelijk in. Maar je hebt je nou uitgeheigd, natuurlijk. Ja, oké, okay, nee. Nee, je belde zeker omdat je Smurfen liet horen, of niet? Ja, en ik hoorde, ik zat natuurlijk in Smurfland en ik ben ook stiekem in de chatroom. En toen zag ik dat Charissa eigenlijk vroeg of ik mee wilde zingen, maar ja, ik ben niet zo goed bij stem vanavond. Je bent niet zo goed bij stem? Nee. Wat is er gebeurd? Nou, ik ben wezen stappen. Ik ben een beetje schor. Ah, je bent wezen stappen. Waar ben je geweest? In de kroeg. Wat zeg je? In de kroeg. In de kroeg. Waar in de kroeg? Smurfeland. Zit op. Dorpshuis. Ja, in het dorpshuis. Oké, oké. En dan vond je wel gezellig. Ja, het was heel gezellig hoor. Goed, blijf je gewoon luisteren of blijf je gewoon thuis? Kom je nog hierheen of blijf je thuis? Nee, ik blijf lekker thuis, maar ik wil wel op luisteren. Oké, Smurfin. Wil je nog de groetjes doen? Nee hoor, gewoon aan iedereen. Oké, nou blijf luisteren. Ja, doei. Doei doei. Doei. Goed, nou dat was natuurlijk Smurfin die hoorde de Smurfplaat. Die denkt van, ik kom gelijk even binnenvallen, denk je niet? Dat is allemaal gezellig. Allemaal gezellig ja, Smurfin. Nou, luister, Bianca zegt, plaatje komt toch uit 87? Dat is toch ook jaren 80? Ja, het is ook jaren 80. Maar als ik nou naar de muziek luister en dat nummer, dan past het er gewoon niet zo goed tussen. Bij een trein naar niemand land. Nou, we hebben het toch gedraaid goed, voor je. Goed, speciaal voor Bianca was dit het verzoekje. Dat zou wel weer vervelend vandaag. Wij zijn heel vervelend. Ah, dat is verder met de verzoekjes, maar nu hebben we eerst live, voor live. Ja. Opus. Ja, ik denk misschien wordt er eentje wel genomen, denk ik. Maar ik heb geen idee. We'll be right back. Always look on the bright side. Dat was hem dan. Always look on the bright side of life, zeg ik me altijd maar eventjes. Goed, en weer deze programma terugluisteren. Dat mag en dat kan natuurlijk. Dan surf je gewoon naar www.phga.nl. Ja, ja toch? Ja. En natuurlijk Dennis Roezos, die komt eraan met Tricky. Lekker dan je ziekie. Ja. Dat is aangevraagd door Eva en Angela. Voor onze lieve vriend Ferry uit Geuzenveld. Nou, dat is dus aardig bedoeld. Dat is lief. Goed. Wat bedoelen we nou met wees eens wat liever voor elkaar? Dat bedoel ik. Dit is echt zo eentje. Hè? Ja. Natuurlijk, niet vergeten, 17 december natuurlijk, de jaarmix van Radio Puurland. Ja, zaterdag, hè? Dus zaterdag begint om 8 uur. Ik heb net weer een klein stukje van laten horen, maar dan kap ik ermee, want anders hebben ze het helemaal in één keer binnen, ja, weet je. Dat, precies. Zo is het gewoon. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben nog allemaal verzoekjes. Ja, ik heb hier nog steeds Cutting Crew klaarstaan met I Just Died In Your Arms van Alex. Alex, ja. En ik heb ABBA klaarstaan met Waterloo. Waterloo. Van Desmond. Van Desmond, ja. En Karin, we zijn nog steeds hard op zoek naar jouw verzoekje. Ja. Muts dat je er bent. Precies. Nou, we gaan weer terug naar Goud en Van Oud. Goud Van Oud. Is de muziek waar je van houdt. I want something you said. I just died in your arms tonight. Side table. when our best friend is dark night, then let's believe in the future. Let's both believe in our future. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Repeating itself. One, two. Natuurlijk heb ik ook van ABBA, Waterloo, wie was nog weer aangevraagd, zeg maar? Desmond. Door Desmond, hoor. Dat is een goede keuze ook van Desmond. Hoi. Ik zou zeggen van, toets het eventjes in, dan gaan we straks even het verzoekje draaien van Demis Arluthas met Tricky, Tricky, Tricky en Tricky, zeg maar. Tricky. Ja, dat is aangevraagd door Eva en Angela. Ja. Ja. Welke is het? Die of die? Ik ja, denk, we doen ook maar wat. Ja, weet ik ook even niet. Wacht even. Dat is een hele goeie. Goed, wat we gaan doen, wat gaan we doen voordat we het verzoekje van Karin eventjes gaan draaien. Girls. Ja. Girls. Dan moet ik een ander woord intikken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even het verzoekje draaien van onze Eva en Angela. Om voor onze lieve vriend Freddy uit het Geuzenveld. En die vraagt Demis Roeses aan met Tricky, Tricky en Tricky. En daarna Bruce Springsteen met Born to the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA, ladies and gentlemen. Born in the USA. Aangevraagd door Bianca from, Amsterdam South. In the Amsterdam South. Ja. En die vraagt Bruce Springsteen aan met Born in the USA. En ze vraagt of dat plaatje wel goed is. Nou, deze is wel goed hoor. De venue ontvangen aan de hoogte van de radio van Amerika. En de USA of America. Ja. God bless you all. Ja. Ja. Ja. God bless you all and fuck you all too. Ja. Dat is you too, dat is weer wat anders. Ja, precies. Dat bedoel ik. Oké, Demis Roeses hier voor je met Tricky, Tricky en nog eens Tricky. Thank you. Een lange tijd natuurlijk voor Karin, wat we hem gedraaid hebben, zegt die mutsen. Als het dan gelijk eventjes de goede artiest eventjes bij noemt. Nou, onthoudt ze een hele lange stuk tekst van een refrein of van een gewoon een tekst. Ja. En als ze nou alleen girls onthoudt, maar nee hoor, muts moet weer wat anders onthouden. Ja, precies, want er zijn zoveel artiesten die dat gezongen hebben, zeg maar, op een andere versie. Ja. En dan mag jij het even lekker uitzoeken wie het is. Ja, ik weet het niet meer. Ja, maar als jij dat niet meer weet, hoe kan ik het dan weten natuurlijk? Dat is Karin heeft de hele familie ingeschakeld en die zegt, het is een familiezender dit. Klopt Karin, we zijn net het Ros. Ja, we zijn net de grootste familie van Nederland. Hè? Nou ja, als je nog de hele familie ingeschakeld hebt, dan hoop ik ook dat ze natuurlijk allemaal gestemd hebben op Radio Purelands. Ja, heb je dat ook doorgegeven? Ja, dat ze even moeten stemmen. Even naar de site, eventjes 2 seconden werk, even stemmen. En ik weet niet Karin, of je straks over een uurtje nog thuis bent. En dan kunnen we eventjes wat even afleveren bij je. Ik heb die vraag al 3 keer gesteld, maar ze is zo druk bezig geweest met het nummer. Heeft ze nog dat geen ze antwoord er 4 keer overheen heb gelezen. Nou, heerlijk zeg. Goed, en Bruce Springsteen is dan nog steeds voor je klaar met Born in the USA. Ja, zeker. Maar voor de meeste mensen is het morgen weer vroeg opstaan. Ja. Laag uit je bed en dan gaan we weer. Naar de winkel gaat, als je draait je niet meer. Ja. Van de geur uit je mond, uit de vloer met de kindron. Moet je tanden en lach, en de spiegel aan de wand. Goedemorgen, je dag is weer begonnen. Ja, het is natuurlijk jouw zondagavond. En morgen natuurlijk voor de meeste mensen maandag. En dan moet je weer je vroeg je nest uit. Dan denk van, voor mij hoeft het even niet. Goedemorgen, je dag is weer begonnen. Ja? Ik denk dat je wel wat even te zeggen. Nee. Ah, nee, ik weet het niet. Nee, je keek even naar de vloerbedekking, maar die is krom. Ja. Nee, dat is de hond. Die trekt hem zelf al even krom. Dan zeg ik altijd, wake me up before you go-go. Nou, dat is toevallig. Nou, dat nou, weet ik niet. Zou zeggen, stap hem even lekker in. Nou, maar hoor, ja. Ah, ik heb een jukebox. Ah, gezellig. En natuurlijk hebben we het over Wham, wake me up before you go-go. En natuurlijk straks is Bruce Springsteen. Leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up.

Bianca. Ja, natuurlijk hoor je Bruce Springsteen. Ja, wat zeg je? Heerlijk nummer. Heerlijk nummer, hè? Echt geweldig. Dat is echt een geweldige nummer. Nou, we gaan eventjes wat anders doen. Ja, want ik heb heel veel verzoekjes nog, hè? Ja, wat heb je? Oh, ik was even met mezelf bezig, sorry, dat ben ik kwalijk. Ik wacht netjes tot je klaar bent. Nee, oké, vertel. We hebben nog een paar verzoekjes binnengekregen. Dat meen je niet. Ja, dus voordat je zegt, we gaan wat anders doen. Nee, oké, maar noem de verzoekjes maar even op. Dan gaan we ik heb een verzoekje van Katrien Cliff Richard met vraagteken. Nou, ik heb een leuke voor iedereen op luisteren. Ja, Katrien. En Bianca vraagt aan Glenn Medeiros met The Long and Lasting Love. Ja. Voor alle DJ's van Radio Puur Hollands en iedereen op luisteren. Ja. Harry vraagt aan Cool in the Gang met Cherish. Ook wel een leuke uit 1985 voor iedereen die ervan houdt. Ja. En DJ Desmond heb ik net gevraagd of hij toch even een ander verzoekje wil doen. Ja. Want deze past er ook weer even niet zo goed tussen, hè? Nee. En de andere was van Katrien. Ja. Ja, dus het woord wat je niet vaak hoort. Katrien. Dan daarin. Duk. Katrien Duk. Katrien Duk. Oké. Nou ja, dat gaan we doen. Zeggy Stevens, ken je die? Tuurlijk ken ik die. Zeggy is onze Zeggy Stevens. Heerlijk. Heerlijke nummer heeft hij ook, hè? Hij heeft allemaal lekkere nummers. Dat wou ik ook net zeggen, natuurlijk. Nou, voordat we die gaan draaien, heb ik nog iets anders voor je klaarstaan. Met Hou Me Vast van Willeke. Dat is ook een hele leuke nummer. Volgens, dat is een nummer. We hadden we van een tijd geleden nog gedraaid. En toen zeg je tegen, toen zei je in één keer van. Karin zei van, dat is een heel bekend melodie. Dat zei ik. Ja, en Karin ook. Ah, oké. Als je hem hoort, denk je van, wie was dat? Van de Zonfestival, je weet wel. Ja. Oké. Nee, meer zeg ik natuurlijk niet. Nee, prima. Dat is niet leuk. Goed, daarna hebben we nu Cliff Richard voor je klaarstaan. Met We Don't Talk Anymore. We Don't Talk Anymore, ja. En talk daarna, to my hand. Talk to my hand, baby. En ik heb het over Willeke met Hou Me Vast. Luister goed naar de muziek. En denk bij jezelf van, dat klinkt zo bekend. En nou, dat klopt ook. Ik zeg niet veel. Kom. Sluit nooit je hart voor wat je voelt. Droom over alles zoals jij dat hebt bedoeld. Stel je voor. Wij samen zo verliefd, zoals wel eer. Ik neem je mee, naar de allereerste keer. Hey. Alles wat ik jou geven wou. Laat de liefde mij terugbrengen naar jou. Voor één keer. Kussen en je lieve lach weer zien. Een begin voor een nieuwe start misschien. Pak mijn hand en haal me vast. En laat me voelen dat je van me houdt. Dat jij me nooit alleen laat staan. Zijn twee. Tijd heelt alle wonden als het moet. Pijn, dat heb ik sinds jij haar hebt ontmoet. Maar gevoel overwint de zwaarste stormen. Luister goed, want zij twee. We're steeds verdriet. This DJ can keep it up all night long. Het is super hoor, wat hij doet. Ik was vroeger echt fan van hem. Ja, dat is ook een goede entertainer, goede zanger ook. Ja, hij is goed. Ja. We gaan straks natuurlijk al jullie verzoekjes gaan we draaien. Dat gaan we zeker. Tavares staat voor je klaar. Nee, Heaven. Hij staat nog niet klaar. Nee, tenminste, die staat zo goed als voor je klaar. Maar Desmond heeft gewoon een nieuw liedje aangevraagd. Juist. Prachtig. Ja. Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Ja. En hij is speciaal voor mama. Speciaal voor zijn moeder. Ja, ja. Oké. Okay. Cool in the Gang met Get Ferris. Cherish. Ja, oh, Cherish. Heb ik door je eens aangevraagd? Harry. Harry, en wat hebben we nog meer? We hebben nog Cliff Richard, nog steeds. Met We Don't Talk Anymore, die is van Katrien. Ja, nog steeds. En we hebben nog steeds Glenn Medeiros met A Long and Lasting Love. Ah, Katrien. Ja, sorry, ik moest even, kon niet anders. Nou, voordat we het allemaal gaan draaien, voor alle kleintjes onder ons, of misschien ook voor de volwassenen. Mm-hmm. Het is natuurlijk zover. Aankomende zaterdag, dan is die weer in het land. Even met z'n allen thuis ook. Ah jee, zaterdag is het zover. Nee. Good evening. Ja, gezellig. Hallo Mary Poppins, hallo lieve kinderen. Hier hangt iets magisch in de lucht, ik voel het zinderen. Ja. Misschien komt dat wel door dit mooie theater. We hadden jou ook wel verwacht, maar dan iets later. Maar ik zag die kinderbedjes staan besloten om even langs te gaan. En kwam terecht hier op dit grote feest. had je idee? Nou, heel erg vinden wij dat niet komt in het beste goede fiets. We zijn tenslotte heel erg lieverheen. Kom eens aan, hè? 1, 2, 3. Oh, wat een feest. Oh, wat een feest. We kunnen niet wachten tot de zin is geweest. Zet gauw je schoen. Zing van kapoen. En hoop dat de pieter er iets leuks in gaat doen. Oh, wat een feest. We kunnen niet wachten tot de Sint is geweest. Mensen zeggen dat ik tamelijk voortreffelijk ben. Dat is een eigenschap die ik ook in mezelf herken. Als ik vliegen kon, zou ik niet hoeven leuren. Geloof me, alles kan als jij het laat gebeuren. Geleerd. En dat is wat de Sint waardeert. Van lieve kinderen houdt hij toch het meest. Ja, kom oh, wat een feest. Oh, wat een feest. We kunnen niet wachten tot de Sint is geweest. Zet gauw je schoen. Zing van kapoen. En hoop dat de pieter er iets leuks in gaat doen. Geluk zit in dingen, soms groot en soms klein. Geniet van het leven. We kunnen niet wachten tot de Sint is geweest. Zeg gauw je schoen, zing van kapoen. En hoop dat de pieter er iets leuks in gaat doen. Geluisterd in dingen, soms groot en soms klein. Geniet van het leven en veel marsje pijn. Oh, wat een feest, oh, wat een feest. We kunnen niet wachten tot de Sint is geweest. Ja, natuurlijk aankomende zaterdag komt onze heilig man natuurlijk hier ja, in Amsterdam. Hij komt, ja. Ja. Heel veel kinderen hebben hun schoen neergezet. Nou, ik ook. Nou, en toen keek ik vanmorgen in mijn schoen. Wat denk je wat? Ligt er een hoopje stront en ik dacht... Samen zeggen. Ging je er een partij even over mijn nek zeggen? Nou, ik heb nog niet met mijn voeten ingestaan hoor. Gelukkig niet. Jammer. Heb ik hem er voor niks ingelegd? Goed, Cliff Richard hier voor je. Aangevraagd door Katrien. Komt-ie aan. Daarna Cool and the Gang. So complete, I can't believe you throw. take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Gang, was dat wat je hoorde? Natuurlijk weer van een verzoekje van volgens mij van Karin was het, of niet? Nee, hij was van Harry. Van Harry, nou, dat is een goede keuze. Goede keuze van Harry. Ja, mooi echt, nummer. Het is een, inderdaad een heel mooi nummer. Goed, je had er nog eentje klaarstaan, maar die zegt van... doe het even lekker zelf. Nou, we gaan even verder zoeken. Bianca, komt ja, precies. En daarna hebben we ook nog steeds een verzoekje klaarstaan van onze Desmond. Ja, een hele mooie. Een hele mooie speciaal voor zijn mama. Nou, gaan we ook zeker gelijk voor je draaien. Tavares, hier voor je met... Heaven must be missing an angel. Ah, ook zo'n lekkere gaan we allemaal vanavond. Goed, leuk dat je luistert. Je luistert nog steeds naar Radio Pure Land. We zijn er vanavond tot de klok van... 9 uur. Aan rechterzijde, voor de kijkers links, Laura. En aan mijn andere kant, Marco. Ja, is het nou links of rechts? Ja, die ene. Oké. Okay. Goed, heb je nog niet gezet op Radio Pure Land? Doe dat even snel. Oh, je maakt ons zo blij mee. En natuurlijk vanavond heerlijke muziek hier voor je. Een speciaal voor de mama van Desmond, Sonja. Hij komt eraan hoor. Hier is hem dan, de Vares. Ik denk even lekker zingen met je zoontje samen. Your kiss filled with happiness. Wat zeg je dat in één keer goed? Zo'n heel moeilijk woord. Ja, Rammelammerdingdong. Ja, dat is een ADHD-plaatje. Rammelammerdingdong. Daar kan ik wel uitspreken dan. Dat komt nou, dat merk ik. Ik ben helemaal ja, Rammelammerdingdong. Rammelammerding. Rammelammerding. Rammelammerdingdong. Rammelammerdingdong. Rammel maar even lekker Rammelammerdingdong. Ja, dat is rammel even lekker Rammelammerdingdong. Ja. Als ik zeg Rammelammerdingdong van mijn dingdong. Ja. Ja. Nee, niks. Ik zeg allemaal even maar ding-dong. Nee, oké. Okay. Ja, dan kan het... Oh, god, alle, wie is dat? Weet ik niet. Wie is dat? Nou, geen tijd voor, hoor. We hebben nog maar een paar minuten. Er moeten zoveel verzoekjes staan. Ja, nou, we kunnen niet alle verzoekjes draaien. Ik zeg, hallo! Ja. Hier is de Maru. Hij is de Maru. Nee, want jij gisteren donder kon echt niet, man. Nee, maar deze is heel keus. Heel keus? Ja, jongen, luister maar. Gewoon heel keus. Oké. Ik stap mijn vuistje in je gat. Hoe gaat doet het, auw? Dat maar, oh, wat doet dat, nou, auw? In je gat. Dat maar, wat is het toch nou? Ja, stop maar even. Dat maar, wat is dat? Stop maar even. Ja, dit kan wat toch... is nou allemaal aan de hand? Dit kan toch niet, man? Ik zeg gewoon, ik stap mijn vuistje in je gat. Ja, dat doe je niet op de radio. Oh. Kappen ermee. Het staat er net lekker in. Ja, nou ja, dan hangt hij gelijk weer op. Daar kunnen we niks te doen. Goed, we gaan eventjes gaan we verder met de verzoekjes, de Maru. Als je nog een keer belt, ik neem je niet meer op. Hoor. Ik vind het wel goed met je. Ja, precies. Ja, goed. Er is een tik van komen en een tik van gaan. Precies. We hebben Abba voor je klaarzamen. Thank you for the music. Ja, dat is nog een verzoekje van Karen. Je hebt trouwens een heel leuk stukje erbij gezet. Oké, vertel. Lees. Zing het. Even kijken. Mijn verzoekje is speciaal voor alle uurtjes die jullie in Radio Puur Holland steken. En natuurlijk voor alle andere DJ's en luisteraars. Groetjes, Karin. Nou, dat is weer lief bedoeld. Wat een leuke opmerking erbij, ja. Ja. En je had er nog één met Glenn. Glenn Medeiros. Die stond al een hele tijd klaar voor Bianca. Alleen dat liedje wat ze aanvroeg zei... Doei, zing lekker zelf. Zing voor me, spoke, zing voor me. Dus ik heb een andere neergezet en dat is ook goed. Ah, precies. Nou, we gaan één van die twee draaien. We gaan ze allebei draaien natuurlijk. Dat zijn natuurlijk de verzoekjes. Dat noemen we dan ook wel... This one is my special request. If I had to live my life without out to meet me, the days would all be empty. That's it seems so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than your love. Love will need a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now. Touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. You won't take a while. my heart skip a bit. I love you more than anything, I want to know you better. Please, baby girl, I want you come a little closer. You're the only one, the only one that I desire. Can you see me, me girl, you want the danger. You got the wild, you see me crazy, yo. I'm gonna tell the sensibility, yo. You body nice, girl, believe me. Rock a muffin, let your talent come to rock party. I love you more than anything, I want to know you better. Please, baby girl, I want you come a little closer. You're the only one that I desire. Can you see me, me girl, you want the danger. Wat een geweldige nummer, hè? Zo'n heerlijke remix er tussendoor uit de jaren 80. Ik vind hem geweldig. Hot Chocolate was het. Heerlijk. Heerlijk, hè? Ja, dat zwingt de pan uit. Goed, het is kwart van even, Lies, maar weer op deze zondagavond. Je luistert naar Zondagavond Express op Radio Pure Land. Met aan mijn rechterzijde, voor de kijkers thuis, aan de linkerzijde, Laura. Ja, waar stond ik? Naast Laura staat Marco. Ja, is het nou links of is het nou rechts? Weet ik niet. Je weet het nog steeds niet uit. Ik ben er toch netjes uitgekomen dat naast mij staat Marco. Ja, dan is het voor jou zeg maar aan je linkerkant. Voor de kijkers thuis is het rechts. Zo is het bij de televisie. Ja. Ja. Ik geloof het niet, hè? Maar toch is het zo, hè? Dat is echt ongelooflijk. Zo kun je een cameraman gek houden. Ga je naar links naar rechts lopen? Waar ben ik nu? Links of rechts? Dan ga je naar links, dan zeg je ik ben rechts. Dan ga je naar rechts, dan zeg je ik ben links. Juhu. Dan raken ze helemaal de kluts kwijt, ja, natuurlijk. Precies. Goed, we zitten weer bijna op, helaas. We hebben nog een kwartiertje. Verzoekservice zijn gesloten. En dan moet Karin niet denken dat we haar verzoekje vergeten zijn. Nee. Maar hij is zo mooi, we bewaren hem gewoon voor het laatst. Wij bewaren hem voor het laatst. Ja. Dat is wel leuk. Dat is het nummer dat we bewaren mooie voor afsluiter. Het laatst. Mooie afsluiter. Ik vind hem zelf ook wel een hele leuke afsluiter. Ja. Goed, nou, zullen we even een Nederlands plaatje doen van Frank Smekers met Blijf je vannacht bij mij? Ja, nou, dat kan, hè? Dat gaan we even heel snel doen en dan gaan we verder lullen. Hartstikke ding, hoor. Frank Smekens hier op je radio met Blijf vannacht bij mij. Er ligt natuurlijk helemaal aan wie dat is, hè? Ja. Je deed iets met mij in het licht van de volle maan. Je haar glansde zacht in die zomernacht. Mijn hart ging te sneller slaan. Blijf vannacht bij mij. Wow, maak mij de dag te vrij. Wow, maak mij de dag te vrij. En laat me zien wat liefde is. Toppie! Dans met mij, kom liefste, blijf bij mij. Kom op en vrij met mij, wow. Blijf bij mij, de hele nacht bij mij. Voor altijd zij aan zij, wow. Blijf bij mij, kom dichterbij. En laat me zien dat ik jou verdien. Laat je gaan, helemaal gaan. Geef mij een zoen, die ik wel duizend keer over wil doen. Kussen wij daarbij volle maan. Jouw temperament is zo ongekend. Ik laat jou nu nooit meer gaan. Blijf vannacht bij mij. Wow, maak mij de dag te vrij. Wow, maak mij de dag te vrij. En laat me zien wat liefde is. Dans met mij, kom liefste. Kom op en vrij met mij, wow. Blijf bij mij, de hele nacht bij mij. Voor altijd zij aan zij, wow. Luister naar Radio 10, voilà. met mij, blijf bij mij, vrij met mij, wow. Dans met mij, blijf bij mij, vrij met mij, wow. Ja, hij wil het heel graag overdoen. Er wordt ook gezegd van, waar is de klapper van de week? Maar de klapper van de week is afgelopen. Het is, Die gaat tot en met zaterdag? Ja, dat is, we zijn maandag begonnen. En tot zaterdag doen we dat gewoon... niet op zondag meer. Nee, dat is, dan gaan we weer voorbereiden voor het nieuwe. Hè? Ja, gaan we even eentje zoeken. Ja, daarom. Zo werkt dat gewoon. Tot zaterdag is het en dan is het... Wat we ook kunnen doen is klapper van de week... van de artiest doen die volgende week komt. Dat kunnen we ook doen, een week van tevoren. Een week van tevoren. Dat we dan een klapper van de week hebben. Ja, precies. Ja, nou, dat gaat vanaf maandag gaat het dan weer in. Ja, nieuwe dat, klapper. Dat wordt dan Erwin Clay. Ja, Erwin Clay. Dus DJ's voor Radio Purelands, dat komt jullie kant op. Ja, zeker. En dan zal ik wel weer door bij je richting Harry sturen. En als Harry de andere weer online ziet... Dat vindt Harry leuk. Harry is daar wel goed dat in. Dat is een goede taak voor Harry. Ja, de taken verdelen. Hè? Ja, precies. Delegeren. Delegeren heet dat. Ja. Goed, wij willen jullie natuurlijk bedanken voor het luisteren van radio naar Radio Purelands. En natuurlijk voor alle jullie verzoekjes. Ja, het was leuk. Leuke verzoekjes. Was weer een heerlijke avond. Lekkere muziek. Ja, en natuurlijk waar ook je de wereld hebt geluisterd. We hebben gezien Amerika, België, Duitsland. Spanje. Mexico. Tsjechië. En dan soms geloof ik 8 landen, geloof ik. 8 landen. Acht landen. 8 landen. Landen. Ja. Aankomende maandag natuurlijk geen artiest. Nee, dat moet je niet elke week gaan doen, want dat is een sleutel. Nee, dan wordt het te veel. Dan is het ook niet meer leuk. Dan is het ook niet meer leuk. Maar de week erop hebben we er weer een, hè? Ja, dan komt Erwin Clay. Erwin Clay, dus blijf maandag. Ik zal hem vanaf maandag op de site zetten. Ja, vanaf maandag komt hij weer op de site, dus dan kan je weer lekker luisteren. En dat is vanaf maandag ook de nieuwe klapper van de week. Nou, heb jij nog niet gestemd op Radio Purelands? Ik kan me bijna niet voorstellen. Ik ook niet. Ik kan me bijna echt niet voorstellen. Maar ja, goed, je kan het vergeten. Je hebt altijd laatkomers, hè? Ja, zoals je hebt zoiets als Bianca, je gaat op visite. God. Mijn internet doet het niet. Ik zeg, heb je misschien ook even een andere snoertje voor me? Ja, en we hebben internet. Oh, wat was ze blij. Ze was weer hartstikke gelukkig. Ja. Gelukkig. En wij zijn ook blij, hè. Na maanden zoeken, kunnen we onszelf weer horen op de telefoon. Goh, dat was echt maanden zoeken, ja. Het was een hele zware bevalling. Ja, hele zware bevalling, maar het is gelukt. Ja, ja, toch? Zeker. Dat we maar even weten dat het gelukt is. Want dan weet je niet dat het gelukt is. Lekker luisteren. Nou, en we zijn genomineerd voor de prijs. Hè? Dat is de Salto Award. Zijn we voor genomineerd. Salto Award. En we zitten bij de laatste 5 van de publieksprijs. Juist. En daar kun je natuurlijk op stemmen. Dus dat moet je even doen. Even met z'n allen even stemmen. Even naar www.radiopuurholland.nl. Ja. En even klikken, klakken, lezen en dan klikken, klakken, pas. Ja, en dan even stemmen. En even stemmen. En let op je hoofdletters. Ja, dat is wel hoofdlettergevoelig, maar blijf stemmen, dat vinden we leuk, hè? Ja. Dus je denkt van, nou, ik heb gestemd, maar mijn buren nog niet. Nou, meld het even. Wij even vinden stemmen. Het leuk, we willen winnen. Ja, ik heb mijn dingetje al klaarstaan. Je hebt je dingetje klaarstaan. Ja. Wat voor dingetje? Je speech heb ik klaarstaan. Ja. Ja, je hebt je speech. Maar ja, je moet er rekening mee houden, hè, voordat je bedankt zegt. Bedankt. Dat je misschien 2 speeches moet doen. Ja, en bedankt. En bedankt. Voor die bloemen. En dan zeg ik, er is leven na de dood. Er is leven na de dood. Ja, hou maar op. Na de dood. Nee, dan gaan we kijken, dan gaan we luisteren. Dingen ook weer omhoog, weet je. Of ze gaan omhoog, ja, ze gaan omhoog. Dat kan natuurlijk ook weer. Goed, maandag zijn we er weer. Van de klok van 8 tot 10. Hè? Ja. Wie niet weg is gezien. Maar op de kabel 102.4, via Salto, zijn wij er weer. En dan mag je natuurlijk weer naar de studio gaan bellen. Jazeker. En we hebben natuurlijk het laatste verzoekje klaarstaan. ABBA met Thank You for the music. Nou, jullie ongelooflijk bedankt voor het luisteren. Bedankt voor jullie mooie verzoekjes. En we wensen vanaf deze plek jullie nog een hele fijne zondagavond. Ja. En tot morgen. Gezond weer op, hè. Ja, en stemmen, hè. Lekker, ABBA, lekker blijven stemmen. Zo is dat. Thank You for the music. En natuurlijk geldt dat voor alle luisteraars en van alle discjockeys van Radio Purmerend. Waar ook over de wereld dat je geluisterd hebt. Dankjewel, thank you very much. Thank you very much. Thank you, ja. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. Ach, wat is het zo mooi om af te sluiten. Awa! If I tell a joke, tot maandag. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Beter afsluiten als dit. Kun je bijna niet bedenken. Nee. Thank you for the music. Abba, aangebracht door onze Karin. Goed, er zitten we bijna op. En je kan het programma terugluisteren via phga.nl. Ja. En als je denkt van, nou, ik mis het zo heel erg. Nou, nog een keertje. www.phga.nl. Dan vind je ons vast wel. Als je denkt, ik kan vanavond niet zo lekker slapen. Ik wil zo graag Marco en Laura nog even horen. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar ik wel, die ik mensen wel. Heb je ertussen zitten. Ja. Ja. Dus dan ga je gewoon even terugluisteren. Terugluisteren. En dan ga je denken van, oh, Laura praten, ik val in slaap. Ja. En dan ga je daarna terugluisteren. Nou, dat kan natuurlijk, dat kan. Ja. Goed, en dat was natuurlijk de Zondagavond Express met een goud van oud, heel wat Nederlandstalige nummers erdoorheen. Nou, dat was weer gezellig. En morgen natuurlijk zijn we weer op de kabel, 102.4. Ja hoor, zeker, van 8 tot 10. Ja, wie niet weg is, is gezien. En dat vanaf Studio Noord, zoals dat heel veel mensen zeggen. Studio Noord. En je kan ook bellen, 850-8415. Ja, hoe het nog een keer, 020? 850-8415. Ja, dat is het. Heb je helemaal goed. En ja. Morgen natuurlijk weer gezond weer op. Ja. Ja, zo is dat. Dus je draait je niet meer om, want wat de geur uit je mond. Uit de vloer waar de kind komt, moet je tanden en lach in de spiegel aan de wand. Goedemorgen, je dag is weer begonnen. Ja, als je morgen opstaat en je denkt bij jezelf van, nou, ik ben heel erg chagrijnig. Nou is deze nummer wel heel erg gezellig. Dan denk je van, er komt een geur uit mijn mond. Trek de vloer waar ik in kom. Goedemorgen, de maandag is begonnen. Of dinsdag kan natuurlijk ook. Het is waar je van houdt, hè? De nieuwe dag. Ja, nieuwe dag. Dat je denkt van, stik mijn vriendin zo, of ben ik het? Jij? Nou, tot morgen. Doei doei. Doei doei. En u mag knus naar jullie warme nest. En, denk erom, oog is dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Het was alweer jaren geleden dat ik op de skis had gestaan. Dus was ik bijzonder tevreden dat ik niet onderuit was gegaan. Mijn vrouw die was minder gelukkig, zij moest met de gipsvlucht naar huis. Ze heeft beide benen gebroken en zit dus voorlopig wel thuis. Ja,